أبدا والله يا زهرة ما ننسى حسينا أبدا والله يا زهرة ما ننسى حسينا مظلوم ہے جس نے جواں بھائی کو کھویا ہے جسے جھولا جھلایا تھا وہ اب مقتل میں سویا ہے لہو کے عشق ہر لمحہ ستم سہ کر بہایا ہے اخی کے لال کا لاشا ضعیفی میں اٹھایا ہے لگی برچھی جو مقتل میں جوان بیٹے کے سینے پر زمین پر ٹھوکرے کھاتے ہوئے پہنچے وہاں سرور نہ دیکھے دن کوئی ایسا قیامت خیز تھا منظر زمین کربلا تھی اور لہو میں تھا میرا اکبر جوان بیٹے کی میت پر بیان کرتے تھے یہ سرور شبیہ مصطفیٰ ہو تم مقام حسن کا پیکر ضعیفی میں پدر کو بے سہارا کر گئے اکبر ادھورا رہ گیا ارمان سارا اے میرے دلبر زمین کربلا پر بے زباں کو نیند آئی ہے بڑی مشکل سے ایک تربت شہدی نے بنائی ہے لائنوں سے بچا کر خاک میں میت چھپائی ہے یہ منظر دیکھ کر ڈوبی ہوئی غم میں خدائی ہے سبھی انصار و یاور کی کبھی اونا محمد کی مظاہر اور جعفر کی بہت پر درد ہے یہ داستاں مقتل کے منظر کی اٹھائی لاش ٹکڑوں میں اخی نے خود برادر کی جب حلق پہ خنجر صدا دیتا رہا مظلوم خدا سے زیر خنجر یہ دعا کرتا رہا مظلوم جو تھا سب کچھ میرا یا رب تجھے دیتا رہا مظلوم یہ کہہ کے سجدہ آخر ادا کرتا رہا مظلوم کہاں کوئی سہارا ہے مدد کے واسطے بھائی نے بھائی کو پکارا ہے لائنے بے گناہوں کے لہو کو یوں بہایا ہے دل زہرا جفاکاروں نے کربل میں دکھایا ہے شاہ شاہ کے غم خار روتے ہیں، شبیہ تربت شبیر پہ انصار روتے ہیں، کروں میں کس طرح غم کا بیاں اشعار روتے ہیں، بچھا کر فرش ماتم کا یہ ماتم دار روتے ہیں۔ حسین اللہ یا زہرا مانم سارا حسین۔